Biuro Myśli Znalezionych. Dzisiaj tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jan 23, Jan Paweł II zaraz zostaną świętymi. Na placu Świętego Piotra właśnie zaczyna się msza kanonizacyjna. Są tysiące ludzi. Tysiące wiernych także na warszawskim placu Piłsudskiego i w krakowskich Łagiewnikach. W tym serwisie też o książkach o papieżu Polaku. Przed kanonizacją wiele osób szukało ich w księgarniach. Na tę chwilę od lat czekali wierni na całym świecie. Właśnie teraz na placu Świętego Piotra rozpoczyna się msza święta pod przewodnictwem papieża Franciszka. W jej trakcie odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II i Jana 23. Na miejscu jest ponad 90 głów państw i oczywiście polska delegacja, a w niej prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Szacuje się, że przyjechało około miliona wiernych. Tylko część z nich zmieściła się na placu Świętego Piotra. Reszta obserwuje uroczystość na telebimach rozstawionych na okolicznych ulicach. W tłumie pielgrzymów na Via della Conciliazione jest Marcin Pośpiech. To jest ten moment, na który ten gigantyczny tłum wiernych zgromadzonych na Via della Conciliazione i na placu Świętego Piotra czekał z takim utęsknieniem. Czekał czasami w deszczu, czekał czasami na chodnikach, czekał czasami na trawie, ale doczekał się i właśnie ta msza właśnie się rozpoczyna. Widać wiernych, którzy kierują swój wzrok w stronę bazyliki, spoglądają na telebimy. Wcześniej mówili mi, że dla nich Jan Paweł II od zawsze był święty, ale z radością czekają na oficjalne potwierdzenie jego świętości. Tłumy wiernych także w innych miejscach. Ci, którzy nie mogli pojechać do Rzymu, zbierają się na przykład na placu Piłsudskiego w Warszawie. Nie mogłam być w Rzymie, więc bardzo chciałam jak największą liczbę ludzi mieć wspólnie modlących się. Przeżywamy, bo to w końcu papież Polak. Musi być ładnie, pięknie. Widzę, że mają panowie ze sobą flagi papieskie przygotowani. No to jakaś pamiątka musi być naszego wodza. Tysiące ludzi także w krakowskich Łagiewnikach, tam może być nawet 100 tysięcy ludzi. Kwadrans przed 10 rozdzwonił się w Krakowie dzwon Zygmunta. Marcin Biborski, wieloletni dzwonnik. Od momentu, kiedy on został papieżem, towarzyszyliśmy mu cały czas. Dlatego dla mnie to jest taka ważna chwila, to jest jakaś taka klamra. No i dzisiaj takie wielkie święto i to dzwon Zygmunta, zawsze jestem spóźniona, a teraz wreszcie przyszedłem wcześniej. To jest coś wspaniałego, widzę, że mam łzy w oczach. Był człowiekiem Bożym, tak o Janie Pawle II mówi ksiądz Sławomir Oder. Postulator procesu kanonizacyjnego podkreśla, że podczas swojej pracy nie miał wątpliwości, iż papież Polak zostanie ogłoszony świętym. Taki obraz, który naprawdę w sposób bardzo jednoznaczny wyłonił się z tego procesu, jest fakt, że Jan Paweł II był Bożym człowiekiem. Był człowiekiem, który przyjął tę łaskę i nadał jej konkretną formę poprzez swoje życie, a było to życie kapłańskie. A więc Boży człowiek, Boży kapłan. To jest obraz, który wyłania się z tego procesu. Jan 23 był postrzegany jako papież pełen dobroci, ale to on zaczął historyczny Sobór Watykański II. Idea zwołania soboru, z którą miał się już nosić jego poprzednik Pius XII, okazała się rewolucyjna. Mimo iż miała cały szereg przeciwników, została zrealizowana, czym papież udowodnił, że nie jest dobrotliwym wiejskim proboszczem, który przypadkowo znalazł się na stolicy Piotrowej, lecz narzędziem w ręku opatrzności. Jednocześnie pozostał skromny, otwarty, życzliwy i dowcipny. To on na pytanie, ile osób pracuje w Watykanie, odpowiedział bez wahania: połowa. Zaraz po wyborze uznał jednak, że należy wszystkim podnieść zarobki.

Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 10:10, piosenki bez granic o nieco innej niż zwykle porze, ale rozumieją Państwo przyczynę. Witam Państwa Wojciech Mann, Elżbieta Malinowska i Halinka Wachowicz. No to pierwsza płyta już w odtwarzaczu. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć to numer, który Państwo pamiętają, żeby wysłać SMS-a, trzeba go użyć, albo mailowo man@polskieradio.pl. No więc pierwsza piosenka, Tupelo Joe, pojawiła się na początku nowej płyty artysty nietypowego. Jest nim Chuck i Wise. Ktoś, kto właściwie nigdy nie aspirował do miana gwiazdy. Jako muzyk bawił się w gronie zaprzyjaźnionym i grywał w klubach kalifornijskich, głównie w Los Angeles. Płyty wydaje z rzadka, ale jest postacią absolutnie znaną, zauważaną i lubianą. Przyjaźni się z wielkimi gwiazdami, a kiedyś nawet Ricky Lee Jones, co zawsze jest przypominane, napisała o nim piosenkę Chuck is in Love. No i teraz ten Chuck E. Wise proponuje nam swoją najnowszą płytę, pierwszą od 7 lat. Robi to rzeczywiście albo dla własnej przyjemności, albo za namową przyjaciół i współproducentów, a te nazwiska mówią same za siebie, bo są to Johnny Depp, słynny aktor, i Tom Waits, nie mniej słynny indywidualista w muzyce rockowej. Chuck E. Wise bawi się tym, co robi, i podejrzewam, że nie oczekuje, iż będzie konkurował z Beyoncé czy innymi gwiazdami, ale po prostu ta muzyka sprawia mu przyjemność, a co ciekawsze, sprawia ona przyjemność bardzo wielu osobom, które niekoniecznie, niewolniczo śledzą listy przebojów. No i w tej grupie podejrzewam są również słuchacze Piosenek bez granic. No więc wobec tego, że pierwszy utwór mamy już za sobą, ten Tupelo Joe z nowej płyty Chucka E. Wise'a, płyty zatytułowanej Red Beans and Wise, też taki żarcik słowno-językowy. Dwa jeszcze utwory, Bump the Tracks, a potem zaraz po nim będzie Dead Man's Shoes, Chuck E. Wise. much danger to bomb them chambers. Mr. Roosevelt, Mr. Hartfield, Mr. Patty Mel, Mr. Seatbelt. Man, you should have stopped that train, Jay. Mr. Molotov, Mr. Molotov, Mr. Hoopincoff. I guess the whole world's left to blame. Why didn't they bomb them tracks, Jack? Could have done it. You could have plummeted the summit. Last stop. End of the line. Man. Chuck i Wise w butach u Marlaka. No bo tak można przetłumaczyć tytuł Dead Man's Shoes. A teraz przejdziemy do punktu, który no, stał się punktem stałym tej audycji. Ze szpulowca Big Beatowca. Punktualny Michał Owczarek w studiu. Dzień dobry. Kurtuazyjnie witam się. Servus oczywiście. To nie jest niespodzianka. Odpowiadam również kurtuazyjnie. Servus i czekam na opowieść. Kurtuazję mamy za sobą. W związku z tym to ja przejdę od razu do ataku. Dobrze. Co pan na to, że dzisiaj wystąpi laureat Jarocina? Jako nieznany Big Beatowiec? Tak. Big Beat, Jarocin. To się nie kłóci u pana w głowie? Troszkę się kłóci, dlatego z niepokojem czekam, co dalej. A niesłusznie się panu kłóci, dlatego że Big Beatowcy też mieli swój festiwal w Jarocinie. Tylko, że troszkę wcześniej? Trochę wcześniej i trochę inaczej się nazywał, ale miasto to samo. Nazywało to się Wielkopolskie Rytmy Młodych i wystartowało w roku 70. I Big Beatowcy też zjeżdżali do Jarocina. Czyli miasto zasłużone dla szarpi drutów. Tak. I dzisiaj jeden z laureatów w roku 72 w trójce laureatów się znalazł, a w 74 nawet Wielkopolskie Rytmy Młodych wygrał ten zespół, który pochodzi, uwaga, uwaga, tutaj szeroka panorama Big Beatu w naszym cyklu się pojawia, z Gniezna. A, z Gniezna, oczywiście, nie znam. Miasta pan nie zna? Nie, to stolica Polski. Miasto znam, zespołu chyba nie kojarzę. Czyli rozumiem, że Gniezno się cieszy i mam nadzieję, że poinformuję członków tego zespołu, że właśnie ich będziemy zaraz prezentować, a nazwa tego zespołu pozwoli pan, że z Polska to powiem, fanart. Aha, a z innego to jakby pan powiedział. Jakiś tak fanart. A, rozumiem, rozumiem. I ta nazwa trochę mnie zniechęciła, wie pan, do sięgnięcia po utwory tego zespołu. Nie wiem dlaczego, to jest czysto subiektywne. Bardzo przepraszam członków tego zespołu. Dodatkowo jeszcze zostałem zniechęcony instytucją, w której grali sobie w Gnieźnie. Ta instytucja kulturalna nazywała się wówczas Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Ojej, bardzo tak ideowo brzmi. Tak, ach te perelowskie nazwy. Ale wie pan, niezrażony jednak wyjąłem taśmę z pudełka. No i jestem, się pan, tak, jestem ciekaw, co pan powie. I w ogóle muszę podziękować kolegom z Radia Merkury, że nagrali to w roku 72, jeszcze jako rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu. Nie skasowali, co jest ważne, i jeszcze mi udostępnili. Bo podejrzewam, że z tymi papierami z Jarocina, z Wielkopolskich Rytmów Młodych w 72 roku, zespół Fanart natychmiast pobiegł do redaktora naczelnego i mówi: redaktorze, my jesteśmy laureatami, proszę nas nagrać. No i on nagrał. Nagrał. I bardzo miły człowiek. Podejrzewam. A jaki utwór się zachował? No wiele, znaczy wiele. Kilka się zachowało, ale wybrałem, mam nadzieję, taki najbardziej pana, że tak powiem, ewentualnie frapujący. Nie wiem, czy dobrze wybrałem. W każdym razie, no, tytuł też niezbyt zachęcający. Mianowicie ranek nad morzem. No to tak Piotrem Szczepanikiem jakoś trąci. No właśnie, tak. Ten fanart, ten Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, ten ranek nad morzem. Ale niech pan nie zjecha. No ale jestem ciekaw, co pan powie potem. Dobrze, zespół Fanart Gniezno. Jeszcze słońce młode, z perłowych stało mórz, rumieniąc srebrną wodę, blaskiem podwodnych róż. Jeszcze wiem, świeży ranka, nie otarł strawy roz, złą pachnie macierzanka, a z kłosaty głos. Śmieją się zewsząd oczy dzieci mych czystych sił, powietrze wstrą przezroczy, radosne brzęki pszczół. Wysmukłe wieniec wnącze, taniecznie schodzą z gór, a pieśni im skowrącze, swobodny swoją chmur. We'll be right back. przezroczy, radosne dźwięki pszczół. Gdy smukłe wieniec mnącze, taniecznie schodzą z gór. A pieśni imsko brącze, z pogony dzwonią w mur. Pamięć, że wygania pasterz owce i w błękit rzuca śpiew. Znać się możkowie leśni, pomarańcz syn lisa. Na ziemi zda się wcześniej oczy tysiące mnie mieszane uczucia targają moją młodzieńczą duszą. No to niech pan się wytłumaczy w takim razie. No bo tak, nazwa sugerowała jakąś taką trochę lipną, trochę tak, twórczość. Brzmienie bardzo proste, zdumiewające. Spodziewałem się jakiejś rachitycznej gitarki wspomaganej przez płaską perkusję, a tutaj a trąby, z domu, sekcja. Z Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie w 72 roku. O to chodzi. Trochę mnie zdumiały niektóre fragmenty tekstu, ale być może nieuważnie słuchałem całości, bo przypomnijmy, tytuł był... Ranek nad morzem. A tutaj było wygania pasterz owce, tak jakby na Podhalu to się działo. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że pan cokolwiek z tego zrozumiał, bo ja na przykład nie wiem, o czym był ten utwór i nie wiem, jaki był podmiot liryczny. No, myślałem, że pan mi coś wyjaśni. No i taka troszkę popłuczyna, różne sklejone zachodnie wpływy, ale brzmieniowo owszem, owszem. No i ja bym powiedział, że nawet tak na poziomie czerwono-czarnych z tego okresu. Tak, kto wie, czy nie momentami przewyższało. No właśnie. A to Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie 72 rok. Zespół Fener. Tak. No to niespodzianka, rzeczywiście. Czyli plus, powiedzmy. W sumie plus, tak. Dobrze, to ja się będę dalej przełamywał, żeby zespoły do pana przynosić. Dobrze, Michał Owczarek tę ciekawą propozycję przyniósł do studia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a my wracamy do płyt, które już nie są z Gniezna, a nawet powiedziałbym spoza naszego kraju. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? You just a fool, you know you're in love. What do you say? You got to face it, to live in this world. You take the good, what do you do that? Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do, and he's such a good man. He's got me smiling, and I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now, I must be a fool. But I'll do anything he wants me to. Now, how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You got to face it. You live in this world. You take the good. Why do you look at that? Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him. You can't understand why he treats you like he do when he's such a good man. And listen. Without the man, I don't wanna live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. He's got my nose open, and that's no lie. And I'm gonna keep for him a satisfied. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me how come? You got to face it. To live in this world. You take the good, and I live the bad. Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love. To było nagranie o wiele starsze od tego, co Michał Owczarek przedstawił na antenie, bo pochodzi ono z roku 1960. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa rozpoznał tę śpiewającą panią, która potem zresztą, nazwijmy to, w drugim oddechu zyskała niebywałą zupełnie na całym świecie popularność. Ale jeśli Państwo nie rozpoznali, to pomoże w tym zachowany fragment reklamy radiowej albumu tej pani, kiedy jeszcze z tym panem była w związku małżeńskim. When you were young, remember how confident you felt riding in that old Turner with Body by Tina? The old Turners, they were really great, comfortable, reliable in their time. True, the 1970 Liberty Turner is like the others with Body by Tina, but there the similarity ends. Come together! Over me! 1970 Liberty Turner, fantastically new. Available now in three different Please All models, LP, tape and cassette from Liberty. Let me take you high! 1970 Liberty Turner, Come Together from Ike and Tina and Liberty. To była reklama 10 lat późniejsza od utworu A Fool in Love i już wszystko wiadomo. Ike and Tina Turner, małżeństwo burzliwe, zakończone rozwodem, ale muzycznie wiele tam się dobrych i ciekawych rzeczy działo. Tina Turner potem była jeszcze sławniejsza, ale z tamtego okresu, właśnie z 70-tych lat, to co w reklamie we fragmencie było, czyli jak potraktowali stonsową Honky Tonk Women. Oto Ike and Tina Turnerowie. No i w związku z tym, że zaczęliśmy godzinę później, to o właściwej sobie porze w studiu Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest właśnie ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy. Tak jest. Prawda? Ale mówiliśmy chyba tydzień czy dwa temu, nie wiem czy pamiętasz, w tym miejscu i do tego grona, o tym, że jest taka teraz tendencja, nie bardzo wiedzieliśmy do końca, z czego wynikająca. Być może z braku weny twórczej u naszych ulubionych wykonawców, że albo nagrywają płyty, które wypełniają znanymi utworami, niewłasnymi, albo też posługują się słynnymi bardziej lub mniej kolegami, żeby oni dopomogli im w wyprodukowaniu ich nowych płyt. Jest taka tendencja, bezsprzecznie. No i to jest właśnie dzisiaj ciąg dalszy tej idei. Mianowicie jest nowa płyta Kennego Wayna Shepherda w przygotowaniu. I on poszedł taką, zdublował, że tak powiem, te idee, bo jest i ta płyta nasączona wyłącznie standardami bluesowymi, rytm bluesowymi, czy też takimi popowymi. No i też jest mnóstwo zaproszonych gości, którymi się Kenny Wayne Shepherd wspiera. To są na przykład Joe Walsh, Warren Hines, Keb Mo, Robert Randolph, Kim Wilson i tak dalej. A także, wyobraź sobie, Ringo Starr. Ringiego zaprosił? Tak jest. No proszę. I to był słynny Can You Hear Me? pamiętasz? Jeszcze Art Woodsów pamiętam. Art Woodsów, tak, no, ale Lee Dorsey był kiedyś jeszcze pierwszy. Kenny Wayne Shepherd, jak mówiłem, wspomaga się tutaj różnymi słynnymi kolegami, w duetach występuje, ale są też przykłady wspomagania się duetowego, które są oryginalne. Jak na przykład też wkrótce ma się ukazać nowa płyta Bena Harpera, który nagrał ten album z mamusią. Czyją? Swoją. A, swoją, czyli swoją. W rodzinie. Tak, czyli mama ma na imię Ellen, Ben jest, ma 45 lat, no mamusia odpowiednio starsza. Tatuś Bena, który gdzieś tam się rozpłynął w rodzinnej nicości, był z pochodzenia afroamerykaninem, a troszkę też takim Indianinem. Natomiast mamusia... Na koniu odjechał na pewno. Się rozpłynął w tej mgle. Mamusia po przodkach jest z wileńskiej gminy żydowskiej. Także, no, jak gdyby tutaj po sąsiedzku troszeczkę jakieś, no, mamy tak, takie koligacje. Ale to nie przeszkadzało w tym, że dziadkowie Bena Harpera założyli w Claremont w Kalifornii bardzo amerykańskie centrum kulturowe. Ono się nazywało The Folk Music Center and Museum. I tam składali różne bardzo takie amerykana instrumenty i elementy związane z tradycją folkowo-amerykańską. No nic dziwnego, że Ben nasiąknął, czy nasiąkł tą estetyką. Nasiąkał, proszę, będzie nasiąkał aż do dzisiaj. No ale już jest dokonany, więc nasiąkł, chciałem. Myślisz, że tak. już przestał nasiąkać? No troszkę go mamusia jeszcze sączy, jak z tego wynika. To jeszcze może będzie nasiąkać. Więc nagrali z mamusią właśnie w tych klimatach album zatytułowany Childhood Home. 6 piosenek napisał Ben, 4 piosenki mamusia. Śpiewają wszystko w duecie, wszystko jest bardzo akustyczne, bez prądu, bardzo naturalne z wykorzystaniem właśnie owych historycznych instrumentów zgromadzonych przez dziadków. I w tym to otoczeniu wykonali również utwór zatytułowany A House is a Home, Ben and Ellen Harper. A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Even when the dog is too old to bark. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home, even when we've up and gone. Even when you're there alone. Even when there's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Screen doors, broken paints peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we've up and gone. Even when you're there alone. Chores are never done. Where you spend your whole life running to and from. And if the life that you live is not the life you choose, make your child a home and start anew. A house is a home, even when we've up and gone. Even when you're there alone. Yeah. To byli, żebym nie pokręcił, Ben i Ellen Harperowie. Czy? No można i tak, oczywiście. Harperzy? Państwo harperostwo. Nie, to już małżeństwo by było. Tak, czyli ta, synek i mama. A house is a home. A teraz szybciutko, bo czas nasz goni, jak to się mówi. Oczywiście. Tak, będzie Nick Cave i Debbie Harry, czyli kolejny debiut z kolejnego, to już chyba jest trzeci album poświęcony twórczości Jeffreya Lee Pierce'a. Nick Cave, Debbie Harry, Into the Fire. I've been hanging on a wire for a glimpse of it. Such a senseless sensation, such a thirst for it. Oh, I just don't know. Jeszcze jeden duecik się zmieści na koniec i to będą dwaj panowie gitarzyści, a jeden jeszcze do tego zaśpiewa, a raczej zamruczy. To będą John Oates i Vince Gill. Don't cross me wrong. Crazy, I got a hot head, I'd drop you dead if you cross that line.